Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω σελίδες, Παρασκευή 14 ο Μάιος, τέλος της εβδομάδας και αυτή εδώ η εκπομπή ξεκινά με το Raining in Paradise του Μανου Τσάου. Ένα τραγούδι που αναφέρεται, που έχει γραφτεί μεταξύ άλλων και για την Παλαιστίνη και όντως βρέχει αυτές τις μέρες στην Παλαιστίνη και βρέχει βόμβες, βρέχει καταστροφή και θάνατο. Είναι μια εκπομπή που θα ταξιδέψει προς τα εκεί, έστω και ραδιοφωνικά, έστω και νοερά, γιατί έχει και από εκεί επικαιρότητα και είναι μια εκπομπή που πρέπει να σας ομολογήσω ότι ξεκίνησε από την αυστηρή σύσταση, από την αυστηρή παρατήρηση ενός πολύ καλού φίλου που εκτιμώ πολύ την γνώμη του. Όπως ίσως έχετε δει αν παρακολουθείτε τις εκπομπές, η εβδομάδα που πέρασε ήταν τουρισμός, κορονοϊός, εμβόλια και όλο αυτό το πράγμα που ζούμε. 4 εκπομπές απανωτές. Έχω την εντύπωση ότι όχι άδικα, διότι προφανώς αυτό είναι που επηρεάζει τη ζωή μας άμεσα, το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα και το τι μελιγενέστε με τις ζωές μας, με τον κορονοϊό, με την πανδημία, με όλα αυτά. Όμως άκουσα και ένα μπάστα, φτάνει και το σέβομαι και θα σας πω με ποια έννοια. Μου στέλνει που λέτε ο φίλος ο Δημήτρης ο Σφακιανάκης ένα μήνυμα. Μου λέει πες μου τι ώρα μπορείς να σε πάρω γιατί θέλω να μαλώσουμε. Όπα λέω, ξέρεις, τέτοιες ευκαιρίες δεν τις χάνεις, ειδικά να μαλώνεις με φίλους. Επιτόπου τον πήρα την επόμενη στιγμή. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, ο καυγάς είχε να κάνει με το ότι ρε φίλε, εδώ πέρα γίνονται στον κόσμο απίστευτα πράγματα και στη χώρα μας άλλα πράγματα πέρα από τον κορονοϊό, εργασιακά, ιστορία με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Καρανίκα και την Κάναβη και όλη αυτή η υποκρισία και βεβαίως το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη. Δεν είναι όλη μας η ζωή κορονοϊός και μέτρα για τον τουρισμό και μέτρα για το click away και το SMS που θα στέλνουμε το βράδυ ή δεν θα στέλνουμε πια. Και εν πάση περιπτώσει ίσως να έχει και κάτι πιο πονηρό όλη αυτή η συζήτηση που περιστρέφεται μόνο από αυτό στα κυρίαρχα media. Εσύ δεν είσαι κυρίαρχο media και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να πέφτεις και στην παγίδα. Τον άκουσα με προσοχή να σας πω την αλήθεια. Οι λιγμοί και οι κραυγοί μου ρήγματα ανοίγουν στον ουρανό. Μες στο χώμα η γη μου και τα αδέρφια μου εκεί. Η λιγμή και η κραυγή μου ρήγματα ανοίγουν πάνω στη γη. Μες στο Αυτή εδώ είναι η υπεραστική και ένα τραγούδι γραμμένο ακριβώς για το Παλαιστινιακό, όπως θα είναι όλες οι μουσικές σήμερα, με πολλές διαστάσεις που σίγουρα δεν φτάνουν αυτά τα 50-54 λεπτά της εκπομπής για να τις βάλεις όλες, για να ανοίξεις ένα θέμα 70 χρόνων και, αλλά που αυτές τις μέρες σε τραβάνε οι ειδήσεις από το Μανίκι και που δεν είναι και τόσο μακρινές από μας. Έλεγε λοιπόν, που λέει το φίλος ο Δημήτρης, ότι όλη αυτή η ιστορία μετά του κορονοϊού μπορεί ως ένα βαθμό, όχι ότι δεν είναι σοβαρή, αλλά μπορεί να σε τραβάει και σκόπιμα από όλα τα υπόλοιπα που κάνεις ή που αναγκάζεσαι να μην δεις, ή που κάνεις ότι δεν βλέπεις ή που αναγκάζεσαι να μην δεις. Και για να μην σας τα πολυλογώ, ακούγοντας τη συμβουλή του, και νομίζω ότι είχε δίκιο σε πολλά από αυτά που είπε, σήμερα η θεματολογία, έστω στην τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας, θα είναι εντελώς αλλού. Δεν θα φύγουμε εντελώς από το τουριστικό, γιατί τα έφερε η μοίρα, η ζωή χθες, ενώ το πρωί τσακωνόμασταν γι' αυτό με τον Δημήτρη, να μέχρι το μεσημέρι να είναι πάλι μπροστά μου το ζήτημα του Παλαιστινιακού και της, των όσων γίνονται εκεί, έχοντας και την τουριστική διάσταση, διότι το μεσημέρι το ρεπορτάζ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ήταν με Ισραηλινούς τουρίστες που καλοδεχόμαστε στην Κρήτη και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Και με κάποιο τρόπο χτύπησαν διάφορα καμπανάκια για τις ερωτήσεις που θα έπρεπε να είχαμε κάνει όλοι αυτές τις ημέρες. Για τις ερωτήσεις που δεν κάναμε, και κρατήστε το αυτό, που δεν έκανα και εγώ προσωπικά. Κρατήστε το αυτό ως υπότιτλο της εκπομπής. Οι ερωτήσεις που δεν κάναμε για το Παλαιστινιακό. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και θα είμαστε μαζί για περίπου 50-55 λεπτά. Ποιες είναι λοιπόν οι ερωτήσεις που δεν κάναμε για το Παλαιστινιακό? Καταρχάς, αν αναρωτηθήκαμε το βασικό, το στοιχειώδες, όπως αναρωτιόμαστε τουλάχιστον από αυτήν εδώ την εκπομπή, για το ποιες είναι οι ειδήσεις που ακούμε για το Παλαιστινιακό αυτές τις μέρες, για το τι γίνεται εκεί, για αυτές τις συγκρούσεις, για τον κύκλο αίματος, για τον κύκλο βίας, για την αντιπαράθεση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, για ένα αφήγημα που βάζει περίπου στο ίδιο κάδρο και με την ίδια δυναμική, με την ίδια δύναμη τις δύο αυτές πλευρές που σας περιγράφω. Είναι όμως έτσι πραγματικά? All together. And someday, sister, someday we're gonna come. We're gonna come. All together. Well, I can tell from the look in your eye. Δεν ξέρω πόσο βαθιά έχετε μπει στην ανάλυση αυτών των γεγονότων. Είναι και μακριά, βρε παιδί μου, η Παλαιστίνη. Τώρα έχουμε τον καημό μας εδώ, τι μας σκοτίζεις. Καταρχάς, δεν είναι τόσο μακριά. Δεν είναι τόσο μακριά. Ανοίξτε λίγο το χάρτη να δείτε. Και ένα τσακ κάνουν τώρα οι Ισραηλινοί και έρχονται στην Κρήτη, για παράδειγμα, για διακοπές. Οι Παλαιστίνοι, ναι, δεν μπορούν να έρθουν στην Κρήτη για διακοπές, όπως ξέρετε, ή ίσως όπως φαντάζεστε. Και αυτό, και αυτό μόνο θα ήταν ένα δείγμα για να σας προβληματίσει. We're gonna come all together. Μία βασική παράμετρος αυτής της συζήτησης είναι το τι μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε ότι αυτές τις μέρες υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες του Ισραήλ από τις ρουκέτες που φεύγουν από την πλευρά των Παλαιστινίων. Γιατί φεύγουν αυτές οι ρουκέτες, έτσι από μόνες τους, έτσι ξεκίνησαν, έτσι στα καλά καθούμενα? Ίσως κάτι να έχετε ακούσει για συγκρούσεις γενικά, conflicts. Ίσως να έχετε ακούσει κάτι για ιδιοκτησιακές διαφορές. Σαν να σου παίρνουν το χωράφι, ρε παιδί μου, και να τσακώνεσαι και αντί να πας να τα βρεις στα δικαστήρια, να του βαράς μία του αλουνού στην κεφαλή, που λέμε εδώ στην Κρήτη. Έτσι κάτι πολύ απλοϊκό οι ιδιοκτησιακές διαφορές, λες ρε παιδί μου, εμένα τώρα μπορεί και να μην με αφορά γιατί τσακώνεται αυτός για ένα χωράφι εκεί κάτω. Εδώ δεν με αφορά που τσακώνονται για τα κτήματα και για τα βοσκοτόπια εδώ στη γειτονιά μου. Γιατί να με αφορά εκεί, στην Λωρίδα της Γάζας, στην Ιερουσαλήμ, στη Δυτική Όχθη, στην ευρύτερη περιοχή του κράτους του Ισραήλ. Και αν το μέσο που διαβάζεται έχει αποφασίσει να πάρει θέση ακόμα πιο σκληρά, τότε θα ακούσετε για ριζοσπάστες και για τρομοκράτες, για ανθρώπους κακούς από την πλευρά των Παλαιστινίων που δεν θέλουν να αφήσουν το Ισραήλ να ζήσει στην ησυχία του ως ένα ευνομούμενο κράτος. And I said, someday, sister, someday we're gonna come. We're gonna come all together. Βεβαίως, ρουκέτες φεύγουν από την πλευρά των Παλαιστινίων. Δεν είναι ψέμα αυτό. Υπάρχει μία σύγκρουση, ας την ονομάσω και εγώ έτσι, προς το παρόν, μέχρι να εξηγηθούμε τουλάχιστον μεταξύ μας. Υπάρχει όντως μία σύγκρουση. Η μία πλευρά της σύγκρουσης μετρά 100 θύματα, μεταξύ των οποίων πολλά γυναικόπαιδα, μεταξύ των οποίων άνθρωποι οι οποίοι ήδη ήταν σε μία τεράστια φυλακή, η οποία είναι η Λωρίδα της Γάζας επί της ουσίας. Η άλλη πλευρά μετρά 8 θύματα, επίσης άμαχοι, μεταξύ αυτών επίσης και τουλάχιστον ένα παιδί, επίσης άδικα θύματα αυτής της ιστορίας. Όμως εδώ υπάρχει ένας ισχυρός και ένας αδύναμος. Και φαίνεται από τον αριθμό των θυμάτων. Αν δεν θέλετε να ψάξετε και να βρείτε οποιοδήποτε άλλο ιστορικό στοιχείο και να ασχοληθείτε τώρα τέλος εβδομάδας πηγαίνοντας προς το Σαββατοκύριακο με το τι γίνεται σε αυτήν εκεί τη γωνιά του κόσμου που ενδεχομένως να σε τραβάει και κάτι όσο εγώ μιλάω τώρα, να πεις άσε με τώρα, μην ασχολείσαι, μην με απασχολείς, έχω τα δικά μου. Η μία πλευρά έχει 100 θύματα, η άλλη πλευρά έχει 8 θύματα. Η μία πλευρά έχει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο, η άλλη πλευρά έχει αυτοσχέδιες ρουκέτες και σφεντώνες με πέτρες. Αλλά κυρίως πριν δεις την στρατιωτική και την αποθητική ισχύ της κάθε πλευράς, κυρίως η μία πλευρά έχει κάνει εισβολή στα χώματα της άλλης πλευράς από το 1948. Η μία πλευρά αμφισβητεί το δικαίωμα ύπαρξης ενός κράτους, του Παλαιστινιακού κράτους. Η μία πλευρά είναι αυτή που έχει το ρόλο του διώκτη της Παλαιστινιακής κοινότητας των Παλαιστινίων. Και άρα, χωρίς να θέλω να πω ότι έχει το απόλυτο άδικο και ότι σε μία διαμάχη δεν βάζουν και οι δύο το χέρι τους, δεν βάζουν και οι δύο εξίσου το χέρι τους σε αυτή την ιστορία. One day. Και όλα αυτά φτάνουν σε σένα ως ειδήσεις για τους κακούς τρομοκράτες που δεν αφήνουν το κράτος του Ισραήλ να ζήσει ήσυχο την χρονιά που γιορτάζει τα 200 χρόνια από τον δικό σου απελευθερωτικό αγώνα, όταν τη δική σου γη είχαν καταπατήσει κάποιοι άλλοι οι οποίοι δέχτηκαν την αντίστασή σου, την οποία εσύ την ονομάζεις εθνικό απελευθερωτικό αγώνα και δεν τον ονομάζεις τρομοκρατικό αγώνα εις βάρος των εισβολέων στην πατρίδα σου. Μήπως αρχίζει κάτι να σου λέει όλο αυτό? Η μία πλευρά κάνει παράνομους επικισμούς στα σπίτια των Παλαιστινίων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ αυτές τις μέρες, και όλη αυτή η ένταση των τελευταίων ημερών έχει ξεκινήσει από την προσπάθεια, από την εκδίωξη, από την έξωση ανθρώπων από τη γειτονιά της Σέιχ Τζάρα, είναι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, εκεί που είδαμε και ένα βίντεο, αν θυμάστε τις προηγούμενες ημέρες και αν το προσέξατε, με έναν έπικο Ισραηλινό να απαντά σε μια γυναίκα που της έπαιρνε το σπίτι, στην ιδιοκτήτρια του σπιτιού, που του είπε αυτό το σπίτι που πας να πάρεις δεν είναι δικό σου, το κλέβεις, να της απαντά εκείνος πως αν δεν το κλέψω εγώ θα το κλέψει κάποιος άλλος. Αυτές ακριβώς είναι οι ιδιοκτησιακές διαφορές που σας έλεγα ότι διαβάζετε σε πολλά από τα δημοσιεύματα των ημερών, κυρίως στα κατεστημένα μέσα ενημέρωσης, που ξέρετε έχουν μία ροπή. Όταν τα απελευθερωτικά κινήματα είναι πολύ μακριά από μας και δεν μας επηρεάζουν, πολύ εύκολα να μιλούν για τους δικτάτορες που καταπιέζουν τους λαούς τους. Όταν όμως αρχίζει να πλησιάζει και γεωγραφικά αλλά κυρίως οικονομικά σε σένα η ιστορία, τότε αρχίζεις να μιλάς με λίγο πιο ωραίους όρους, μάλλον με λίγο πιο αυλαβείς όρους. Ξαφνικά η αρπαγή της γης δεν είναι αρπαγή της γης, είναι ιδιοκτησιακή διαφορά. Το να κλέψεις το σπίτι ενός Παλαιστινίου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι ιδιοκτησιακή διαφορά. Ακούγεται καλύτερο, όπως και να το κάνετε πρέπει να το παραδεχτείτε κι εσείς. Βέβαια τα ίδια μέσα όταν συζητούν για άλλες ιδιοκτησιακές διαφορές, για παράδειγμα στην Κύπρο με τον επικισμό της Βόρειας Κύπρου, που ακόμα συμβαίνει, συμβαίνει από το 1974 και συμβαίνει ακόμα σε διάφορες περιοχές όπως τα Βαρόσια, τότε τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται λίγο διαφορετικά. Αν το προσέξετε, τότε δεν είναι ιδιοκτησιακή διαφορά, τότε είναι όντως αρπαγή της γης των Ελληνοκυπρίων και των σπιτιών των Ελληνοκυπρίων. Βρε κάτι περίεργα πράγματα, αναλόγως σε ποια γωνιά του κόσμου κοιτάει ο δημοσιογραφικός φακός, να διαβάζει αλλιώς το ίδιο ακριβώς γεγονός. Revolutionaries got about feelings of love. Give 100%. Demolish buildings and spilling civilian blood. Collective punishment. But you know what I meant. Έχει ένα εξαιρετικό άρθρο καλός συνάδελφος και φίλος μου, ο Άρης Χατζηστεφάνου, στο Sputnik, που περιγράφει ο τίτλος του άρθρου είναι «Πώς να διαβάζετε τις ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή». Θα το βάλω στα link της εκπομπής για να πάρετε μια εικόνα για αυτό το λεξιλόγιο, για το λεξικό της προπαγάνδας, για το πώς μεταφράζεται κάθε μία μικρή λεξούλα γύρω από αυτή την ιστορία, για το τι σημαίνει συγκρούσεις Ισραηλινών-Παλαιστινίων αντί να πεις για την καταπίεση την οποία υφίστανται οι Παλαιστίνοι, για την εκδίωξη από τα σπίτια τους και για την φυσική τους αντίδραση και την νόμιμη αντίδρασή τους. Αλλά αντιθέτως είναι νόμιμη ακόμα και για την ελληνική κυβέρνηση αυτών των ημερών και των προηγούμενων ενδεχομένως η αντίσταση, είναι νόμιμο το δικαίωμα του Ισραήλ να προστατευθεί από τις παλαιστινιακές ρουκέτες. Το τι προκάλεσε τις παλαιστινιακές ρουκέτες ή το αν είναι νόμιμη η αντίσταση αυτών που τους κλέβουν τα σπίτια και τη γη, είναι μία λεπτομέρεια μικρή που μάλλον δεν θα τη συναντήσετε ούτε στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες στην Δυτική Όχθη, ούτε στις ανακοινώσεις και στα tweet του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Θέλετε να το κάνουμε λίγο δικό μας, γιατί ο παραλληλισμός με την ελληνική ιστορία, παρόλο που η ιστορία γράφεται από τους νικητές, έχει αρκετά παραδειγματάκια που θα μπορούσαν να σας βάλουν σε μια τέτοια σκέψη. Για παράδειγμα, σε λίγες μέρες στην Κρήτη θα γιορτάσουμε την 80η επέτειο, 80 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης, και από το 1941 φυσικά, τον Μάιο. Και τότε θα θυμηθούμε το πώς αντιμετωπίζονται από την ιστοριογραφία οι αλεξιπτοτιστές Γερμανοί και οι βάρβαροι κριτικοί που τους έσφαζαν όταν έπεφταν για να πάρουν τη γη τους. Δείτε λίγο το σχήμα, σας παρακαλώ. Έρχεται ο Γερμανός αλεξιπτοτιστής να πάρει τη γη σου. Σε σφάζει ο κριτικός, τον σφάζει ο κριτικός την ώρα που πέφτει και καλά του κάνει. Και μετά κάνει αντίπεινα ο Γερμανός και καίει την Κάνδανο, το Κοντομαρί, τη Βιάνο, και μένουν στην ιστορία αυτά ως ολοκαυτώματα μιας ολόκληρης περιοχής και ως κοιλίδα στην παγκόσμια ιστορία. Βεβαίως υπάρχει και ένας Ρίχτερ που λέει ότι τα πράγματα ήταν ανάποδα και ότι ήταν υπότες, υποτικοί οι Γερμανοί αλεξιπτοτιστές. Και τον καταδικάζεις και τον κατακρίνεις φυσικά, γιατί όντως είναι ανιστόρητος. Έλατε τώρα να πάμε στην Γάζα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση κλέβει τα σπίτια και τη γη των Παλαιστινίων. Οι Παλαιστίνοι αμήνονται, όπως οι κριτικοί όταν έπεφταν οι αλεξιπτοτιστές, και η αντίδραση του Ισραήλ που έχει οδηγήσει σε 100 νεκρούς μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και ίσως ήδη να αυξάνεται ο αριθμός, δεν χαρακτηρίζεται ολοκαύτωμα, δεν χαρακτηρίζεται σφαγή, αλλά χαρακτηρίζεται νόμιμη αντίδραση. Αν είναι νόμιμη αντίδραση του Ισραήλ, τότε ήταν νόμιμη και η αντίδραση των Γερμανών που έκαναν τα ολοκαυτώματα στη Βιάνο και στο Κοντομάρι. Τι, όχι, όχι, 2 μέτρα και 2 σταθμά. Γενικά, όπως βλέπετε, έχουμε μία εγγενή αδυναμία να ξεχωρίσουμε τις περιπτώσεις ή, εν πάση περιπτώσει, να βάλουμε τα ίδια κριτήρια στις περιπτώσεις αντίστασης των λαών. Αν είναι ο δικός μας ο λαός που αντιστέκεται, είναι ηρωισμός. Αν είναι κανένας άλλος λαός που αντιστέκεται σε κάποιον με τον οποίο έχουμε κοινά συμφέροντα και μας φέρνει και πολλούς τουρίστες, τότε μάλλον είναι νόμιμη αντίδραση εκείνου του λαού η σφαγή. Και αφού τα βάλεις όλα αυτά κάτω και τα σκεφτείς, πηγαίνεις το μεσημέρι στο αεροδρόμιο να συναντήσεις Ισραηλινούς τουρίστες που φτάνουν για διακοπές στην Κρήτη, και εκεί έχεις και μερικά ωραία συμπεράσματα, και εκεί υπάρχουν ερωτήσεις που δεν κάναμε στο Παλαιστινιακό και που δεν έκανα και προσωπικά. Διάλειμμα εδώ και στο δεύτερο μέρος τα υπόλοιπα. από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Παρασκευή 14 Μαΐου, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και σήμερα συζητάμε για όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη. Αφήνουμε λίγο στην άκρη και τον κύριο Θεοχάρη πόσα θα είχες να πεις, αλλά δεν θα πέσω πάλι στον πειρασμό. Εντάξει, θα ακούσω. Θα σ' ακούσω, Δημήτρη. Δεν θα πέσω στον πειρασμό να πω για το Θεοχάρη που άνοιξε πανιά εχθές. Ναι, και άλλα τέτοια ωραία. Αλλά αφήστε τα αυτά. Έχουμε να δούμε από Δευτέρα όσα θα μας συμβαίνουν. Σας έλεγα όμως για τον τουρισμό, γιατί έχει μία έκφανση και σε αυτό το πεδίο. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, πηγαίνει στο αεροδρόμιο Ηρακλείου που ανοίγει από σήμερα μαζί με όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας για τις πτήσεις τσάρτερ από το εξωτερικό και πηγαίνεις να κάνεις ρεπορτάζ για τον τουρισμό και για το κορονοϊό. Και να ρωτήσεις τους ανθρώπους πώς ήρθατε εδώ, από πού έρχεστε, έχετε εμβολιαστεί, πώς είστε, αισθάνεστε ασφαλείς, βασική ερώτηση. Για να γεμίσει, να τραφεί λίγο και το τηλεοπτικό δελτίο με τα πλάνα των ανθρώπων που έρχονται στη χώρα μας. Και πέφτεις πάνω σε Ισραηλινές πτήσεις. Και την ώρα που εσύ ρωτάς, do you feel safe in Greece, ενώντας τον κορονοϊό, αρχίζουν οι άνθρωποι να κοιτάνε δεξιά-αριστερά. Και έχουν ένα ύφος. Γιατί ξέρεις κάτι? Γιατί προφανώς είναι και αυτοί φοβισμένοι. Γιατί ασχέτως με ποιον είσαι σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί ασχέτως με το ποιος έχει το δίκιο και το άδικο ακόμα, ακόμα και αυτός που έχει το άδικο, ή μάλλον ακόμα και ο πολίτης εκείνου του κράτους που έχει το άδικο στην εφαρμογή της πολιτικής του χρόνια τώρα, και αυτός φοβισμένος είναι. Δυστυχώς ναι, βεβαίως είναι φοβισμένος ισχυρός, διότι ο φοβισμένος ανίσχυρος δεν κάνει καν διακοπές, δεν έχει καν τα λεφτά, δεν έχει καν τη δυνατότητα να βγει από την λωρίδα της Γάζας για να έρθει διακοπές στην Κρήτη και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Οπότε ο φοβισμένος ισχυρός είναι σαφώς σε καλύτερη θέση, αλλά δεν πάβει να είναι φοβισμένος. Πόσες ερωτήσεις θα είχες να κάνεις, όχι τόσο σε αυτόν, γιατί τώρα σε ένα μισό λεπτό, άντε 40 δευτερόλεπτα, ενώ ο άλλος ψάχνει πού είναι αυτός που ήρθε, θα έρθει να τον πάρει με το λεωφορείο, να τον πάει στο ξενοδοχείο, να ανοίξεις εσύ τώρα κουβέντα και με ποιον, με τον πολίτη, τον απλό για το Παλαιστινιακό, θα μπορούσες λίγο κακέντρεχος να ρωτήσεις τι γίνεται στην Γάζα, ας πούμε, τους κατατροπώσατε, τους φάξατε όλους και τώρα ήρθατε για διακοπές. Αλλά δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτή η δική μου δουλειά, δεν την αντιλαμβάνομαι έτσι και δεν έχεις να χωρίσεις τίποτα με τον πολίτη αυτό. Θα μπορούσες όμως να ρωτήσεις όλους τους φορείς του τουρισμού, βρε παιδί μου, όχι για να λύσουν το Παλαιστινιακό, ούτε ο ξενοδόχος στην Κρήτη θα το λύσει, αλλά βρε παιδί μου, σε νοιάζει καθόλου τι γίνεται εκεί πέρα, σε απασχολεί ότι αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν το δεις πολύ, πώς να το πω, πολύ οικονομίστικα, ή μάλλον βλέποντάς το τόσο οικονομίστικα φαίνεται ότι δεν σε απασχολεί? Αυτή είναι μια ερώτηση που θα μπορούσες να κάνεις. Στις αρχές του τουρισμού στη χώρα, βρε παιδιά, εντάξει όλες οι άλλες χώρες, αλλά με το Ισραήλ που αυτή τη στιγμή κάνει αυτά στους Παλαιστινίους, είστε σίγουροι ότι είναι απολύτως λογικό ή απολύτως ακόμα και συμφέρον, αν θέλεις, για τη χώρα να έχει ανοίξει τόσο καλό διάβλο και να παίρνει τόσο εμφανώς τη θέση του ισχυρού σε αυτή την διαμάχη, αντιπαράθεση, ας την πω και εγώ έτσι? Μέσα στον πόλεμο και στη Μεσόγειο είσαι πηξίδα. Από τη φλόγα σου και από το μάγμα σου φτιάχνεις πατρίδα. Χώμα να βρούνε όσοι δεν πρόλαβαν και να ανθίσουν. Να κατοικήσουνε αυτοί που χάθηκαν να ξαναζήσουν. Αυτό εδώ είναι ένα τραγούδι για την Άχεντ Ταμίμη, που πριν από μερικά χρόνια, μια πιτσιρίκα από την Παλαιστίνη που πριν από μερικά χρόνια έβαλε τα γυαλιά στους Ισραηλινούς και έγινε σύμβολο για τον λαό της. Απορία, Άχεντ, στη γλώσσα μου έχεις το όνομα. Για να βρεθούμε. Σ' έχω φίλη μου, είσαι τ' αδέρφη μου και ας καούμε. Μες στου στρατώνα το σιωπή. Ρωτάς λοιπόν, ή θα μπορούσες να ρωτήσεις, γιατί στην πραγματικότητα δεν ρωτάς, δεν σε παίρνει ως ένα βαθμό, ή δεν μπορείς να κάνεις, να ανοίξεις τέτοιου είδους συζήτηση. Πιο εύκολα ανοίγεις τη συζήτηση για τα μέτρα του κορονοϊού και αν είναι επαρκή, να ανοίξεις τη συζήτηση στην κουβέντα την οικονομική, την τουριστική. Είμαστε όντως σίγουροι, είμαστε όντως ήσυχοι με τη συνείδησή μας ότι σε αυτή τη διένεξη ισχυρού αδυνάτου, σε αυτή την πάλη Δαβίδ και Γολιάθ, το γεγονός ότι εμείς είμαστε με τον Γολιάθ, είμαστε σίγουροι ότι είναι ηθικό, ότι είναι σωστό, ότι είναι καλό, ότι είναι συμφέρον για μας? Σου απαντά στην ουσία, σου έχει απαντήσει ήδη με πολλούς τρόπους η ελληνική πολιτεία και η ελληνική κυβέρνηση, τουλάχιστον η παρούσα, η οποία μετά την έκρηξη των γεγονότων στα Ιεροσόλυμα και στην Δυτική Όχθη στις 11 Μαΐου, την Τρίτη που μας πέρασε, έβγαλε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, που τον καμαρώσαμε όλοι απέναντι στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να λέει τα πράγματα στα ράτα, και εδώ στα ράτα τα είπε, ξέρετε, η κλιμάκωση της βίας τόσο στα Ιεροσόλυμα όσο και στη Γάζα θα πρέπει να σταματήσει, τελεία. Η Ελλάδα εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις εναντίον άμαχου πληθυσμού στο Ισραήλ, οι οποίες είναι καταδικαστές και καλεί για τον άμεσο τερματισμό τους. Η άλλη πλευρά δεν είναι άμαχος πληθυσμός? Παράλληλα, συνεχίζω, η ερώτηση ήταν δική μου. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, δεύτερη φορά το Ισραήλ, υπογραμμίζουμε εκ νέου την ανάγκη όπως όλες οι πλευρές προβούν σε ενέργειες που θα οδηγήσουν σε άμεση αποκλιμάκωση. Επίσης θα πρέπει να καταβληθούν ενέργειες για την αποφυγή περαιτέρω θυμάτων μεταξύ του άμαχου πληθυσμού. Ακούσατε εσείς καμιά κουβέντα για την Παλαιστίνη, για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, για το τι γίνεται εκεί, για το ποιος είναι αυτός που έχει το δίκιο και ποιος είναι αυτός που έχει το άδικο. Θα μου πεις, τα Υπουργεία Εξωτερικών δεν είναι για να παίρνουν το δίκιο και το άδικο για να αποφασίζουν, ειδικά όταν έχουν να κάνουν business με το άδικο. Και όταν λέω business, δεν εννοώ μόνο τον τουρισμό, εννοώ και τους αγωγούς, εννοώ και τις επενδύσεις σε διάφορους τομείς, είτε είναι η ενέργεια, είτε είναι ο λόφος Καστέλη στα Χανιά που ο κύριος Διγαλάκης είχε βάλει σκοπό και φαίνεται ότι το πάει προς τα εκεί το πράγμα, να τον πουλήσουμε σε Ισραηλινών συμφερόντων τα κτίρια της Μεραρχίας και την πρώην κατάληψη Ρόζα Νέρα, που και εκεί φαίνεται να βάζουν το χέρι τους στα επενδυτικά συμφέροντα. Έχεις ανοίξει δουλειές ενώ με τους Παλαιστινίους μάλλον δεν έχεις και πολλά να κερδίσεις σε οικονομικό επίπεδο. Άσε τώρα τα ηθικά και το δίκαιο και το σωστό. Οπότε το δίκαιο του ισχυρού είναι αυτό που καθορίζει και τη στάση σου απέναντι στην επιβολή του ισχυρού έναντι του αδυνάμου. Someday, brother, someday we're gonna come. We're gonna come. Και αν δεν το καταλάβατε καλά από τον Δένδια, έρχεται ο Άδωνης για να τα πει τα πράγματα πιο σταράτα. Το Ισραήλ, ο καλύτερος φίλος της Ελλάδας, δέχεται επίθεση στον άμαχο πληθυσμό του. Και ναι, έχει δικαίωμα να αμυνθεί. Η Ελλάδα είναι μαζί του, διότι τον αληθινό σου φίλο τον ξεχωρίζεις στα δύσκολα, έγραψε ο κύριος Γεωργιάδης στο Instagram. Ο πληθυσμός του Ισραήλ είναι μόνο άμαχος. Είναι όντως άμαχος ο πληθυσμός του Ισραήλ που πλήττεται από τις ρουκέτες και έχει 8 θύματα μέχρι στιγμής. Ο πληθυσμός της Παλαιστίνης που είναι φυλακισμένος στο τείχος μέσα στην λωρίδα της Γάζας, ο πληθυσμός της Παλαιστίνης που χάνει τα σπίτια του από τους Εβραίους επίκους, ο πληθυσμός της Παλαιστίνης που έχει μια καταπίεση από το 1948 στα δικά του τα χώματα, δεν είναι άμαχος πληθυσμός για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εξάλλου το Ισραήλ είναι ο καλύτερος φίλος της Ελλάδας, το ακούσατε? Φτάνουν, ρε παιδί μου, οι business για να κάνεις τόσο εξόφθαλμα ότι δεν βλέπεις το δίκιο και το άδικο? Η απάντηση είναι ναι, φτάνουν και περισσεύουν. Αφήστε το άλλο, το άλλο που το πάτε, ότι και σε πολιτικό επίπεδο και σε γεωστρατηγικό επίπεδο εμάς μας συμφέρει να είμαστε με το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ είναι εχθρός της Τουρκίας. Ακόμα και στις χθεσινές ειδήσεις που κατάφεραν να περάσουν, δεν περνάνε οι ανθρώπινες ιστορίες, τα σπίτια που χάθηκαν των Παλαιστινίων, οι εξώσεις από τους επίκους, η καταπίεση, ο βασανισμός. Περνάει όμως η δήλωση του γιου του κυρίου Νετανιάχου στην ελληνική ειδησιογραφία, ο οποίος κύριος Νετανιάχου, ο υιός, απάντησε στις αιτιάσεις, στη δήλωση που έκανε για όσα συμβαίνουν εκεί ο Ερντογάν, ο οποίος υποστηρίζει και αυτός τους Παλαιστινίους ως ομόθρησκος, καθώς οι Παλαιστίνοι είναι μουσουλμάνοι. Οπότε αρχίζουν να σχηματίζονται και θρησκευτικά τα στρατόπεδα. Και είπε ο υιός Νετανιάχου στον Ερντογάν ότι και εσείς κάνατε γενοκτονία σε Έλληνες, Χριστιανούς και Αρμένιους. We will not go down in Gaza tonight. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε καμία ελπίδα να υποστηρίξουμε τους Παλαιστινίους. Δεν έχουν καμία ελπίδα αυτοί να τους υποστηρίξουμε πια. Γιατί τι να κάνουμε, παιδιά, χάσατε. Εδώ τα συμφέροντα, είτε είναι γεωστρατηγικά, είτε οικονομικά, είτε τουριστικά, είτε ενεργειακά, είτε θρησκευτικά, είναι ανάποδα. Και ας έχετε το δίκιο. Δεν βαριέσαι, το δίκιο δεν πάει εκεί που λέει η ηθική, πάει εκεί που λένε οι διεθνείς σχέσεις, οι διεθνείς συνθήκες και το πορτοφόλι μας. Και αν ο Νετανιάχου είναι αντίπαλος αυτή τη στιγμή του Ερντογάν, πάει να πει ότι είναι δικός μας φίλος. Και αν ο Ερντογάν υποστηρίζει τους Παλαιστινίους που είναι μουσουλμάνοι, εμείς που είμαστε από την άλλη πλευρά και που φοβόμαστε φυσικά μην γίνει τίποτα κακό με την Τουρκία, λέμε να φτιάξουμε διεθνείς συμμαχίες και φυσικά, πώς το είπε ο Άδωνης, ο καλύτερός μας φίλος είναι το Ισραήλ. Gaza tonight. Ναι, μόνο που το Ισραήλ έχει κάνει κατοχή στα Παλαιστινιακά εδάφη από το 1948, όπως έχει κάνει η Τουρκία κατοχή στα Κυπριακά εδάφη από το 1974. Τι όχι? Έλα μωρέ, λεπτομέρειες τώρα κάθεσαι και ακούσε. Εδώ το θέμα είναι να φτιάξουμε τις συμμαχίες μας, μάλιστα. Η πλάκα, ξέρετε ποια είναι, ότι όταν θα πας το θέμα το Κυπριακό στα διεθνή φόρα, που λένε και οι επαγγελματίες πολιτικοί, όταν θα πας εκεί και θα μιλήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των Κυπρίων, για την κλοπή των περιουσιών τους, για τα δικαιώματά τους, για όλη αυτή την καταπίεση που υφίστανται, ενδέχεται ρε παιδί μου, δεν ξεσπάει ο διάολος στο πόδι του καμιά φορά, να σου πούνε καλά μας τα λες, φίλε μου Έλληνα, αλλά για τους Παλαιστινίους που κάναν ακριβώς τα ίδια οι Ισραηλινοί φίλοι σου, δεν είπες και πολλά πράγματα, οπότε τώρα τι θέλεις για την Κύπρο, το αποκλείεται? Και εν πάση περιπτώσει, αν αφήσεις έξω την ηθική, αν αφήσεις έξω το δίκαιο ρε παιδί μου σε αυτή την ιστορία, πόσο σίγουρος είσαι ότι όταν θα τα επικαλεστείς εσύ και το δίκαιο και την ηθική θα είναι εκεί για σένα, για να σου κρατήσουν το χέρι και να σε βγάλουν στα νυχτά? Αυτή εδώ είναι η Dam, Born Here λέγεται το τραγούδι, γεννημένος εδώ, είναι ένα συγκρότημα που έχει φτιαχτεί ακριβώς εκεί, ένα συγκρότημα hip hop, γιατί όσο και αν είναι φυλακισμένοι ζουν, τραγουδούν, ονειρεύονται οι κάτοικοι στη Δυτική Όχθη, ένα συγκρότημα φυλακισμένο μέσα στην μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου στη Δυτική Όχθη, από πιτσιρικάδες που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και τραγουδούν εκεί ακριβώς, σε αυτή τη φυλακή. Πρέπει να σας πω ότι πολλά από τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής και αυτό, όταν έψαχνα να τα βάλω σε μία σειρά και ψάχνοντας λίγο και στα δίκτυα και σε YouTube και λοιπά, μου έκανε κάτι με πολύ μεγάλη εντύπωση για πολλά από αυτά, να μην σας πω τα περισσότερα, υπήρχε μια προειδοποίηση στο YouTube, το τραγούδι που πάτε να ακούσετε μπορεί να είναι ενοχλητικό για κάποια κοινά, ή κοινά εννοώ audiences. Το τραγούδι που πάτε να ακούσετε ενδεχομένως να περιέχει πράξεις, να προτρέπει σε πράξεις βίας και μίσους κλπ. Το Born Here, ότι έχω γεννηθεί εδώ, το ποιος είναι ο τρομοκράτης, αυτά ρωτούν τα τραγούδια των Dam, ας πούμε, του συγκροτήματος που σας έλεγα από την Γάζα. Και όλο αυτό εξηγείται και με έναν τρόπο για μια προπαγάνδα και μια λογοκρισία στα social media και στον παγκόσμιο ιστό, που πλέον δουλεύει με όρους που δεν μπορείς σε κάθε περίπτωση να τους αντιληφθείς. מים השכונות החוקיות שיש בהן קופת חולים מוקפת בביוב גן ילדים מוקף בביוב אז אין תירוץ Γράφει ο συνάδελφος ο Άρης Χατζηστεφάνου που σας διάβαζα νωρίτερα από το κείμενό του. Όταν εργαζόμουν στο BBC παρακολούθησα την οργανωμένη εκστρατεία της Ισραηλινής κυβέρνησης να απαγορεύσει τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων από δελτία ειδήσεων, όπως η λέξη murder, δολοφονία, για τους θανάτους αμάχων από Ισραηλινά πυρά. Και άλλο ακόμα, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας κατάφερα να ενταχθώ σε ένα από τα δίκτυα που στηρίζει το Ισραήλ, προκειμένου να επιτίθεται σε δημοσιογράφους, πολίτες και οργανώσεις που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Για μέρες λάμβανα οδηγίες στο κινητό μου για να γράφω σχόλια εναντίον συγκεκριμένων χρηστών του ίντερνετ, αλλά και ξένων πολιτικών, όπως ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ο πρώην ηγέτης των εργατικών στην Βρετανία, που φυσικά υποστήριζε τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Είναι πολλοί οι δρόμοι, είναι πολλοί οι δρόμοι που μπορείς να καταλάβεις το τι ακριβώς, ή έστω να υποψιαστείς το τι ακριβώς μαθαίνεις και κυρίως το τι ακριβώς δεν μαθαίνεις για όσα γίνονται αυτές τις ημέρες στην Παλαιστίνη και κυρίως το γιατί. Για το Facebook είπαμε πολλά το τελευταίο διάστημα και για όσα έγιναν στην Νέα Σμύρνη και για την υπόθεση Κουφοντίνα που πέρασε και άφησε επίσης κοιλίδα στην ελευθερία της έκφρασης στη χώρα μας, αλλά και για όσα γίνονται γενικότερα. Φυσικά δεν θα μπορούσε να γλιτώσει η Παλαιστινιακή σελίδα στο Facebook. Η εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής, η κυρία Ποτάκη, είναι η διαχειρίστρια της σελίδας της πρεσβείας της Παλαιστίνης στην Ελλάδα. Λέγεται Ιφηγένεια Ποτάκη. Σας διαβάζω από το άρθρο της Λαμπρινής Τωμά στο The Press Project, η οποία λέει ότι τιμωρήθηκε φυσικά από το Facebook ακριβώς επειδή διαχειρίζεται τη σελίδα της πρεσβείας της Παλαιστίνης. Μια επίσημη σελίδα η οποία προφανώς υποστηρίζει την Παλαιστίνη. Αλλά το Facebook δεν τα επιτρέπει αυτά. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να υποστηρίζεις την Παλαιστίνη, διότι οι κανόνες της κοινότητας, ξέρετε. Στα κινητά των Παλαιστινίων τις τελευταίες ημέρες, ειδικά όσων Παλαιστινίων βρίσκονται γύρω από την περιοχή του Τεμένους που υπήρξαν τα επεισόδια το τελευταίο διάστημα στην Ιερουσαλήμ, έρχεται ένα περίεργο μήνυμα στα κινητά τους. Γεια σας. Έχετε αναγνωριστεί ως κάποιος που συμμετείχε σε πράξεις βίας στο τζαμί Αλαξά. Θα σας τιμωρήσουμε. Στα αραβικά, στη γλώσσα τους δηλαδή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αποστολέας είναι οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες με την μέθοδο του GPS αναγνωρίζουν πού ακριβώς βρίσκεται το κινητό και μπορούν να σου στείλουν αυτό το μήνυμα αν ζεις, ακόμα και αν ζεις, όχι μόνο αν πέρασες όντως από το τζαμί Αλεξά και όχι μόνο αν συμμετείχες στις πράξεις βίας όπως τις ονομάζει, εκεί υπήρξε ένταση, γιατί και εκεί επιτέθηκαν οι Ισραηλινοί στο τζαμί ενώ ήταν η μέρα προσευχής, σεβαστή υποτίθεται σε ό,τι αφορά τις θρησκείες, αλλά Τώρα μπορείς να δεχτείς ένα μήνυμα στο κινητό σου με βάση μία υπηρεσία, μία τεχνολογία που αρχικώς, θυμάστε, είχε ανακοινωθεί ότι θα χρησιμοποιείται ή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον κορονοϊό. And put the real criminals under arrest. From the north to the south, south, east to the west. Θυμάστε ένα ωραίο, και τώρα αρχίζεις να μπαίνεις σε συνωμοσιολογία που μπαίνει όμως στη ζωή σου και έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Θυμάστε που συζητούσαμε παλιότερα για τις εφαρμογές που θα έχεις περάσει εσύ τα στοιχεία σου αν είσαι ή όχι εμβολιασμένος ή αν πέρασες ή όχι κορονοϊό και θα φαίνονται στο κινητό σου, αλλά το κινητό σου από το GPS θα δείχνει που είσαι και εγώ που είμαι δίπλα σου θα μπορώ να πάρω ένα μήνυμα ότι βρεθήκατε σε απόσταση αναπνοή από κάποιον, δεν θα λέει όνομα φυσικά, αλλά δεν ξέρεις, κάποιος θα το ξέρει το όνομά σου, από κάποιον που είχε κορονοϊό. Λοιπόν, αφήστε το αυτό τώρα στην άκρη. Ο χρήστης του κινητού τηλεφώνου που ζει στην περιοχή του Τεμένους, του Τζαμνιού, Αλαξά, παίρνει ένα μήνυμα ότι βρεθήκατε, έχετε αναγνωριστεί ως κάποιος που συμμετείχε σε πράξεις βίας, ακριβώς επειδή υπήρξες εκεί κοντά, και το λέει το GPS. Δεν ξέρει φυσικά αν όντως συμμετείχες σε πράξεις βίας, αλλά και μόνο που ήσουν εκεί είσαι ύποπτος. Θα σας τιμωρήσουμε, τελειώνει το μήνυμα. Και έτσι προχωράει η ζωή, παιδιά, και ενώ πηγαίνει προς το τέλος αυτή η εκπομπή και φυσικά δεν μπορεί να τα βάλει όλα στην ατζέντα, και έτσι προχωράει η ζωή και εσύ ασχολείσαι εδώ με το πώς θα κάνουμε καλοκαίρι και πώς θα πάνε τα πράγματα με τον κορονοϊό, δικαίως και λογικά, αλλά γύρω σου, γύρω λίγο αν σηκώσεις το κεφάλι προς τα πάνω, είχες δίκιο Δημήτρη, υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορεί να σε βγάλουν από τα ρούχα σου. Τουλάχιστον και σαν συμβουλή για το κλείσιμο, να είστε λίγο πιο υποψιασμένοι όταν ακούτε για τους τρομοκράτες που τρομοκρατούν τους Ισραηλινούς με τις ρουκέτες τους. Ας είστε λίγο πιο υποψιασμένοι, γιατί τρομοκράτες, για να ξαναπάω στην Ελληνική Επανάσταση, μπορεί να ήταν και ο Μιαούλης και ο Κανάρης που πυρπολούσαν τα πλοία των κατακτητών. Τρομοκράτης, όπως λέει στο κείμενο του και ο Χατζηστεφάνου, μπορεί να ήταν και ο Σιμίτης όταν έβαζε βομβίτσες κατά της Χούντας και πολύ καλά έκανε φυσικά με το ΠΑΚ. Δεν ξέρεις πώς και πόσο εύκολα μπορείς να χαρακτηριστείς ως τρομοκράτης καμιά φορά. Αυτό το Μίνιν Χάμπι που ακούτε από το συγκρότημα που σας έλεγα πριν, από την Λωρίδα της Γάζας, τους Νταμ, σημαίνει ποιος είναι ο τρομοκράτης, who is the terrorist. Με αυτό το ερώτημα θα σας αφήσω, πηγαίνοντας προς το Σαββατοκύριακο. 9.000 έφεδροι μαζί με άρματα μάχης βρίσκονται στα σύνορα, στην συνοριακή γραμμή, έτοιμοι να επιτεθούν. Ενώ εμείς θα ετοιμαζόμαστε για το Σαββατοκύριακο, στην Λωρίδα της Γάζας θα ετοιμάζονται για πόλεμο, χερσαίο πια, εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά και αν δεν κάνουν πίσω την τελευταία στιγμή. Αν δεν κάνουν πίσω το ίδιο οι δύο πλευρές. Ελάτε τώρα, ολόκληρη εκπομπή κάναμε, ελπίζω να καταλάβατε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε, να αναγνωρίζετε τι διαβάζετε, τι βλέπετε, αλλά κυρίως, και αυτό θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια, να αναγνωρίζετε αυτά που δεν διαβάζετε και αυτά που δεν βλέπετε μπροστά σας ή που δεν θέλουν να σας δείξουν. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. الالام ما هو دمنا دم كلاب حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب لا دمي غالي راح ادافع حالي لو تناديني ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي